W audycji Myśli Dziecka 357 będzie muzyk, kompozytor, piosenkarz, autor tekstów Tomasz Organek. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Po raz pierwszy w historii Chorwacja zagra w finale piłkarskich mistrzostw świata. Prezydent Trump atakuje Niemcy za gazociąg Nord Stream 2 i małe wydatki na obronę. Rząd zdeterminowany w walce z dopalaczami. Wypowiadamy wojnę dystrybutorom. Znamy przeciwnika trójkolorowych w finale mundialu w Rosji, to Chorwacja. Drużyna z Bałkanów odprawiła do domu Anglików, pokonała synów Albionu 2-1. Mecz dla Chorwatów zaczął się w najgorszy możliwy sposób. Stracili gola już w 5. minucie i przez całą pierwszą połowę nie byli w stanie wyrównać. Ta sztuka udała się dopiero w 2. odsłonie za sprawą Iwana Perisicza. Dzięki jego bramce Chorwaci doprowadzili do dogrywki, w której przeprowadzili zabójczą akcję i pogrzebali wszelkie nadzieje rywali. Na 2-1 strzelił Mario Mandžukić i posłał drużynę Chorwacji do finału. Jesteśmy dumni, mówił po meczu najlepszy na boisku Iwan Perisic. Szczególnie od strony psychicznej pokazaliśmy się z fantastycznej strony. Uważam, że Francja jest faworytem i musimy ich bardzo dobrze przeanalizować, ale my też będziemy mieć swoje szanse. Chorwacja w finale Mistrzostw Świata zagra pierwszy raz w historii. W niedzielę o godzinie 17 na stadionie Łużniki zmierzy się z Francją. O 3. miejsce w Sankt Petersburgu w sobotę Belgia zagra z Anglią. Moskwa, Adam Malecki. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaatakował Niemcy za gazociąg Nord Stream 2 oraz małe wydatki na obronę i stanął po stronie Polski. Tuż przed rozpoczęciem szczytu NATO w Brukseli Donald Trump skrytykował władze w Berlinie za to, że kupują drogi gaz z Rosji zamiast przeznaczać pieniądze na wojsko. Prezydent Donald Trump mówił, że NATO ma chronić Europę przed agresywnymi działaniami Rosji, a to właśnie część Europy Zachodniej z tą Rosją robi interesy. Najostrzej skrytykował Berlin. Niemcy to zakładnik Rosji, kupują od niej ogromne ilości ropy i gazu. Są takie kraje jak Polska, które nie zaakceptowałyby tego gazu. Na uzależnienie od Rosji zareagowała kanclerz Niemiec Angela Merkel. Przeżyłam okres, kiedy wschodnie Niemcy były kontrolowane przez Związek Radziecki. Dzisiaj prowadzimy własną politykę i podejmujemy własne decyzje. A Polska z zadowoleniem przyjęła podniesienie przez amerykańskiego prezydenta tematu Nord Stream 2. Tak mówił minister obrony Mariusz Błaszczak. Uzależnianie Europy od dostaw rosyjskiego gazu jest błędem. Cieszymy się z tego, że stanowisko Polski i stanowisko Stanów Zjednoczonych są identyczne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dopalacze jak narkotyki będą wyższe kary za ich posiadanie. Rada Ministrów przyjęła projekty nowelizacji 2 ustaw mających zwalczać handel i produkcję takimi środkami. Za posiadanie znacznej ilości dopalaczy będzie grozić grzywna, ograniczenia, nawet pozbawienie wolności do 3 lat. W przypadku handlu takimi substancjami kara więzienia może wynosić nawet 12 lat. Szpitale, do których trafią osoby po zażyciu dopalaczy, mają raportować o każdym takim przypadku do inspekcji sanitarnej, informuje wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Wypowiadamy wojnę dystrybutorom, przestaną się oni bawić i producenci dopalaczy grać w kotka i myszkę. Te przepisy dają możliwość konkretnych rozwiązań, między innymi postępowanie związane z walką z dopalaczami zostaje przeniesione z reżimu postępowania administracyjnego na grunt postępowania karnego. Dzięki zmianom łatwiej i szybciej będzie można też zakazać stosowania określonych substancji i mieszanek chemicznych, dodaje główny inspektor sanitarny Marek Posupkiewicz. W tym momencie będzie wyrywany chwast z korzeniami, czyli cała rodzina tych substancji będzie zabroniona. Według szacunków resortu zdrowia miesięcznie dochodzi do około 300 zatruć dopalaczami w kraju. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje je na dotychczasowym poziomie. Po posiedzeniu Rady jej przewodniczący i prezes Narodowego Banku Polskiego podtrzymał ocenę, że stopy mogą się nie zmienić do końca 2020 roku. Ponad 120 razy interweniowali do godziny 23 wielkopolscy strażacy po ulewnych deszczach, które wieczorem przeszły nad regionem. W Poznaniu woda zalała część trasy poznańskiego szybkiego tramwaju. Tramwaje musiały jeździć objazdami na jednej z ulic pod samochodem. Zarwała się jezdnia. Strażacy wypompowywali też wodę z zalanej szkoły, z piwnic szpitala oraz z pomieszczeń stadionu miejskiego. W Krotoszynie woda zalała parking i dojazd do szpitalnego oddziału ratunkowego. Kilkanaście godzin koncertów, kilkunastu wykonawców i 2 sceny. 26 sierpnia w Gdyni odbędzie się Lato z Radiem Festiwal. Wczoraj poznaliśmy szczegóły.

Well, you wanted something better, man. You wished for something new. Well, you wanted something beautiful. You wished for something true. Been looking for a reason, man. I zostały tylko dwa. Dwa mecze nam zostały do końca Mistrzostw Świata, ale i te dwa przyjmiemy, bo zapewne będą całkiem sympatyczne. Poranna audycja, 12 już minut po 6. Kłaniamy się, mówimy dzień dobry, zapraszamy. Mam nadzieję, że ten czas wspólnie spędzimy do 9. Tak zaglądam szybko, bo pan Jacek napisał, czy redaktor też trzymał za Chorwatów i również w finale będzie za nimi. Kiedy my takich czasów dożyjemy? Brawo, Chorwacka. Kiedy dożyjemy? Czy trzymałem za Chorwatów? Trzymałem kciuki przede wszystkim za to, żeby nie było dogrywki, bo one się tak późno kończą. Now and then, when you feel like war, know the time has elapsed. You better hold that thought. Run wherever I will run. Stay with me. Feel the warmth inside. Put your cold hard feeling to the back of your mind. Run until you hurt your pride. Run until you hurt your pride. If you stay alone, your heart ripped out by another lost angel with a scar on the neck. Run, and I'll run with you. Run, and I'll run with you. If you stay alone, I didn't think you'll have to stay. Molik i Kev Fox. 2273 dziś przy telefonie Darek Pieruk. Zapraszamy do rozmowy, czekamy przy komputerze ranek@polskieradio.pl, no i SMS-owo 71335. Zapraszamy do trójki. 16 minut po 6 pytają Państwo, czy akcenty muzyczne chorwackie będą? Będą. Jeden na pewno, a drugi to się jeszcze zastanawiamy nad Diridondą. Nie wiem, co z tym zrobić, czy Państwo tak sobie winszują, czy nie. Diridonda może też się pojawi w audycji porannej. Ale cóż poza tym, za chwilę będzie o wielkim myciu. W latach 90. to nie było szorowanie szczotką, ani żadną tarczą ścierną, czy papierem ściernym, tylko po prostu piaskiem, ale tylko tak, jak ja to nazywam, punktowo. Punktowo było, czy będzie całkowicie? Pałac Kultury i Nauki się przymierza do mycia się. Jak to będzie wyglądało, czy w ogóle się odbędzie, to sprawdzimy za kilka chwil, bo generalnie jest teraz taka mała próbka robiona, ale o wszystkim opowiemy w swoim czasie, czyli już niedługo. Salon Polityczny Trójki, zapraszamy Państwa. 8.13, Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera, będzie Państwa gościem i gościem Beaty Michniewicza, sama Beata, także przed 9.00 będzie Państwu opowiadała. Robi się ciemno, zaczyna lać deszcz, zaczyna wiać tragiczny wiatr, i widzimy, ludzie uciekają przed goniącymi ich krzesłami oraz stołami metalowymi zresztą. Zresztą właśnie, takie stoły i krzesła to potrafią zaatakować. Mało tego, żaby też. Są takie sytuacje, że żaby z nieba lecą. Zdaje mi się, że to jest zjawisko takie dość regularne. No właśnie, tylko gdzie? Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Właśnie o tym doktor Rożek nie będzie opowiadał kwadrans po 7:00, o czymś zupełnie innym. To będzie taki wątek poboczny. Ja tam jadę, to przed 9:00, 7:15 pytania z kosmosu, no a przed 7:00 urywki z kalendarza. A kiedy na świecie były już kostki do gitary, mogły powstawać pierwsze zespoły rockowe i mógł się dokładnie 56 lat temu odbyć pierwszy koncert Rolling Stonesów w Londynie. Mógł. I się odbył. I wrócimy do tego przed 7:00 urywki z kalendarza. Zapraszamy serdecznie. O, jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnie zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufać, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. O, jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy. Powiedz, zanim na mnie spojrzysz, jak śmiertelny wróg. Z życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Niech prowadzą ciebie ręce niewidzialny dobry duch. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, bo to pogoń za wiatrem wieje nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Nie zadawaj nowych ciosów, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się O sobie samym i o świecie, co? Zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Fisz, MAD i Tworzywo, 22 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Teraz będzie o myciu. Jeszcze nigdy nie był czyszczony w całości, ale teraz na 30 piętrze pojawił się jego oryginalny kolor. Trwa renowacja tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Dawniej, jak Państwo pamiętają, ten okazały dar dla narodu polskiego był traktowany wręcz z nabożną pieczołowitością. Akcesoria jak przy wysokogórskiej wspinaczce. Bo też pod nami wszystkie kominy stolicy, a wyżej tylko złoty czub Pałacu Kultury. Z częstotliwością raz na 10 lat iglice myje się, szoruje i odkurza, przy okazji wymieniając uszkodzone złote płytki. Po takim zabiegu znowu będzie błyszczeć jak nowa. Niech no tylko zaświeci słońce. On nigdy nie był biały, taki jak przyjmujemy kolor opłatka. Hanna Szczupełek, kronikarka Pałacu Kultury i Nauki. To była taka biel ekri. Elewacja Pałacu Kultury wykonana jest z płyt ceramicznych. Kinga Jędrasik, rzecznik pałacu. Które w oryginale mają kolor kremowy, można go nazwać tak zwany biskuit. W swoim czasie prasa podawała, że pałac był różowy, co jest zupełnie błędne. Warszawiacy zgłaszali, żeby pałac pomalować na kolorowo. A teraz, no niestety, ale tak, z jednej strony wiatr zawieje, są opady. No i niestety te opady nie są już czyste, tak jak kiedyś bywało, że nasze babcie myły głowy w deszczówce, tylko to jest po prostu brudna woda. Więc nie dość, że jest brudny, to jeszcze w niektórych miejscach jest właśnie zaciekami i różne łaty na nim widać. Próbne czyszczenie tarasu widokowego na 30 piętrze zaczęło się pod koniec czerwca. Oczyszczanie odbywa się za pomocą metody hydrodynamicznej z użyciem gorącej pary. Elewacja również będzie doczyszczana za pomocą ścierniwa. Będą również uzupełniane ubytki w elewacji, wymieniane są parapety oraz będzie odnawiany sufit. Czy były jakieś próby, żeby wyczyścić ten pałac, żeby był bielszy? W latach 90. były próby przeprowadzane, ale tylko tak jak ja to nazywam punktowo. Takimi specjalnymi wężami zakończonymi dyszą, tak jak spawacze mają, i pod ogromnym ciśnieniem był to piasek. I po prostu to nie było szorowanie szczotką, ani żadną tarczą ścierną, czy papierem ściernym, tylko po prostu piaskiem. I oczywiście dawało to świetne rezultaty, ale okazało się, że koszty są tak ogromne, że trzeba było od tego odstąpić. Jeśli czyszczenie tarasu powiedzie się, być może dojdzie do renowacji całego pałacu. Zgodę na takie prace musiałby wyrazić wojewódzki konserwator zabytków profesor Jakub Lewicki. No z tego tematu w ogóle nie ma. Żadne dokumenty w tej sprawie nie wpłynęły. Czyścić czy nie czyścić? Czyścić. No bo będzie ładniej, ale czy to ładniej konieczne jest właśnie w kontekście Pałacu Kultury? Nie myć go. Czas tu się zatrzymał, prawda? No, no o tym mówię. Nie myć. Czyli pan jako turysta jest usatysfakcjonowany? Dokładnie tak. Nie czyścić go. Akurat z tego Pałacu Kultury. Akurat z tego nie myć. A może myć jednak 227 trójek. Taki byłby ładny, umyty. Amerykański. No właśnie, amerykański nie. Czyszczenie elewacji samego tarasu ma kosztować około 680 tysięcy złotych. Szacuje się, że na umycie całego Pałacu Kultury i Nauki potrzeba 30 milionów złotych. Różnym odcieniom pałacu przyglądała się Martyna Wojtkowska i Martyna debiutuje na antenie Trójki. Gratulujemy. 227 trójek. Piękna sytuacja, wielki podziw. Maleńki kraj i bez udziału piłkarzy przybyszów z dalekich zamorskich krain dochodzi do finału Mistrzostw Świata. Wielki szacunek, szczególnie w porównaniu z tym naszym blamarzem. Trzymam kciuki za nich. Trzymamy. No właśnie tym bardziej boli. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, 6:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce było tematem drugiej rozmowy prezydentów Stanów Zjednoczonych i Polski w Brukseli. Doszło do niej podczas wieczornej kolacji przywódców państw NATO. Rozmowa odbyła się na prośbę strony polskiej, informuje szef gabinetu prezydenta. Krzysztof Szczerski ujawnił, że Donald Trump i Andrzej Duda ustalili, że rozmowy polsko-amerykańskie będą kontynuowane w najbliższej przyszłości. Prokuratura składa zażalenie na decyzję sądu o warunkowym areszcie dla polityka PO Stanisława Gawłowskiego. Sąd okręgowy w Szczecinie uznał, że poseł Platformy

Zapraszamy do rozmowy. Ewidentnie jest modnie, żeby cymbałki takie na końcu były same. A bardzo ładne. Ale ładne. Tu chyba takie trochę inne cymbałki, takie bardziej inne. 2-2, 7 trójek. A propos meczu, ja uważam, że nowy styl nam się narodził w futbolu. Była hiszpańska tiki-taka, a teraz jest chorwacka diridonga. Diridonga, tak. Może być. Wczoraj tak to wyglądało. Ależ oni mają zdrowie. Przecież kolejny mecz z dogrywką. Ależ oni mają zdrowie, a nie mogliby tak das chociaż skończyć po 90 minutach? Jestem zdecydowanie za tym. Może w finale. Może w finale. Ale ja tam się cieszę. Biało-czerwoni w finale zagrają. Bardzo ładnie. Bardzo dobrze. Wczoraj słyszałem w telewizji, że wąż płynie z prędkością, konkretnie pyton, 7 km na godzinę. Więc to jest taka informacja dla pływaków. A druga, że na metr węża żeby go obezwładnić. Trzeba jednego dorosłego osobnika, pewnie najlepiej strażaka. A na miejscu Pytona to nie byłbym wcale taki pewny, niech pamięta o Guścu, który zginął w tajemniczych okolicznościach. W Lesie Kabackim, pamiętam jak dziś. Był poszukiwany i to bardzo długo. A o Pytonie też zaraz będzie, bo gazety też o Pytonie piszą i ja zaraz państwu powiem, gdzie jest Pyton. Dobrze. Wszystko będzie jasne. Chciałem sprawdzić, z jaką prędkością przemieszcza się, ale nie na wodzie, tylko na ziemi. I to jest, zdaje się, najbardziej wyszukiwane słowo ostatnio w internecie. Łukasz Karusta i prasa. Dzień dobry, zaglądamy do dzisiejszych gazet. Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Zmiany bez poparcia. Sondaż Rzeczpospolitej. Polacy nie wierzą w reformy PiS, że reformy PiS poprawią jakość sądownictwa. Jak ocenia pani działanie Trybunału Konstytucyjnego po zmianach wprowadzonych przez Sejm obecnej kadencji? Źle. 53% Polaków, 30% dobrze, 17% nie wiem. To sondaż na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Na pierwszej stronie także efekt RODO. Urzędy zasypane skargami. Dyrektywa o ochronie danych wrażliwych. W ciągu miesiąca od wejścia w życie nowych przepisów Polacy złożyli ponad 600 wniosków o ukaranie firm, które je przetwarzają. To na pierwszej stronie Rzeczpospolitej i także temat, który na pierwszych stronach prawie wszystkich dzienników dzisiaj, czyli Donald Trump ruga Niemców w Brukseli. Donald Trump zaatakował Niemcy za udział w budowie Nord Stream 2. Mamy was chronić przed Rosją, a oni, Niemcy, płacą miliardy dolarów Rosji, powiedział amerykański prezydent tuż przed rozpoczęciem szczytu NATO w Brukseli. Polska była wyraźnie zadowolona, że amerykański prezydent uznał ten temat za ważny. To w Rzeczpospolitej i ten sam temat na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Trump, szczyt nieprzewidywalności. Donald Trump żąda od sojuszników radykalnego zwiększenia wydatków na obronę i znów ostro krytykuje Niemcy, między innymi za Nord Stream 2. Nikt nie wie, co przyniesie jego poniedziałkowe spotkanie z Władimirem Putinem. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej także Gawłowski może wyjść na wolność. Sąd zdecydował, że jeśli poseł PO wpłaci 500 tysięcy kaucji, może opuścić areszt. Prokurator już zapowiedział zażalenie. W Gazecie Wyborczej także inny temat. 550 lat parlamentaryzmu, uroczystości bez opozycji. Wszystko wskazuje na to, że zapowiedziane na piątek na Zamku Królewskim orędzie prezydenta zbojkotuje część posłów i senatorów opozycji. Twierdzi ona, że nie można świętować rocznicy parlamentaryzmu w czasach, gdy jest on tłamszony. I także w Gazecie Wyborczej antyszczepionkowcy z podpisami. Wspierający antyszczepionkowców poseł Kukiz 15 ogłosił, że złożyli oni w Sejmie ponad 120 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy znoszącej obowiązkowe szczepienia dzieci. Zaglądamy teraz do dziennika Gazety Prawnej. Ta gazeta na pierwszej stronie: KRS przepytuje sędziów z poglądów. Kandydaci muszą przygotować się na polityczne pytania. Krajowa Rada Sądownictwa chce wiedzieć, jak oceniają decyzje PiS dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Dziennik Gazeta Prawna, także inny temat na drugiej stronie. Filipińskie lekarstwo na polską chorobę braku rąk do pracy. Rząd wprowadza ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców. Celem jest także to, aby wywiązali się z naszym krajem na dłużej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozmawia z władzami Filipin na temat sprowadzania stamtąd pracowników. Chodzi o nawiązanie współpracy dwustronnej. Filipińczykom zależy na tym, by osoby, które przyjeżdżałyby do pracy, miały zagwarantowaną pracę, mieszkanie i tak dalej, mówi wiceminister rodziny i pracy Stanisław Szwed. I dodaje, że podobną umowę z Filipińczykami, na podstawie której przez agencję pracy sprowadzane są opiekunki osób starszych, ma Holandia. To temat z dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej. Z kolei Gazeta Polska Codziennie na pierwszej stronie. Sąd Najwyższy. Nowe fakty z przeszłości pierwszego sędziego III Rzeczpospolitej. Sędzia Iwulski, szkolony i wyróżniony przez WSW. Sędzia Józef Iwulski, członek PZPR, mąż funkcjonariuszki SB, nie tylko orzekał w procesach politycznych stanu wojennego. PRL-owska przeszłość sędziego wyznaczonego przez prezydenta do pełnienia obowiązków pierwszego prezesa Sądu Najwyższego kryje znacznie więcej. Umiejętności zdobyte w Szkole Kontrwywiadu Wojskowego i rodziców w MO. Nowe fakty na temat sędziego publikuje historyk Stanisław Cęckiewicz, Sławomir Cęckiewicz i komentuje: dziękuję za takie wolne sądy. A także w Gazecie Polskiej Codziennie na pierwszej stronie temat szczytu NATO. Trump staje po stronie Polski. Polska nie przyjęłaby gazu od Rosji, bo nie chce być jej zakładnikiem. Tak mówił Trump i pisze o tym Gazeta Polska Codziennie. Jeszcze Super Express i Fakt. Te gazety sporo o pieniądzach piszą. Super Express: emeryci w szoku, to efekt szalejącej drożyzny. Waloryzacja o 9 zł. A w Superekspresie także to, o czym wspominałem, tutaj już redaktor się domaga i spogląda. Pyton czatuje w zakolu Wisły. Jasnowidz Krzysztof Jackowski, nie ma wątpliwości. Tego wątku jeszcze wszystko nie jasne, prawda? W zakolu Wisły tutaj jest dokładnie mapka zaznaczona w okolicach, no troszkę na północ od góry Kalwarii. Podobno znajduje się pyton, tak twierdzi Jasnowidz, ale Superekspres pisze jeszcze, prawo jazdy po nowemu. Mają się zmienić zasady egzaminu praktycznego. Kursant dokończy egzamin nawet wtedy, gdy popełni błąd dyskwalifikujący go. Po co? Aby przekonać się, jakie jeszcze błędy popełnia. Oprócz tego resort chce zgodzić się na jazdy rodzicielskie, czyli prowadzenie pojazdu pod okiem rodziców przed egzaminem na prawo jazdy. No co? Nie można, tak? Czy ja coś powiedziałem? No tak się uśmiechnąłeś trochę. No dlaczego nie może dokończyć egzaminu, jeśli popełnił błąd? Może popełni kilka błędów więcej i wtedy będzie wiedział, co poprawić, tak? 15 błędów. I jeszcze pierwsza strona faktu. Mówiłem, że o pieniądzach. Nasze pensje będą wyższe. Wystarczy jedna decyzja premiera. Najwyższa Izba Kontroli namawia rząd, by obniżył składki odciągane od pensji Polakom. To oznaczałoby podwyżki wynagrodzeń dla milionów ludzi. Co planuje premier Mateusz Morawiecki? To pytanie z pierwszej strony faktu. Łukasz Karusta. Bardzo panu dziękuję, panie redaktorze, i dzień dobry. Chciałam zadać pytanie redaktorom prowadzącym generalnie, czy mają już przygotowaną piosenkę na poniedziałek, chorwacką oczywiście, bo mam nadzieję, że wygra Chorwacja. Mamy taką piosenkę. Wszystko przygotowane. Na dzisiaj w razie mam... czego francuską sobie też przygotuj. Mamy francuską piosenkę. Mamy piosenki. Będzie dobrze. Będą państwo zadowoleni. Jeśli chodzi o piosenkę chorwacką, to bardzo ciekawy utwór pojawi się dokładnie za godzinę. Michael Jackson. Sporo jest takich listów po wczorajszym meczu, tak jak pani Katarzyna informuje. Wczoraj oglądając mecz byłam rozdarta po odpadnięciu moich faworytów, Hiszpanów, no i Polski wiadomo. Obstawiałem zwycięstwo po Anglii, ale tak pięknie Chorwaci grali, że nie sposób było nie zyskać sympatii do tych chłopaków. Ranek, @polskieradio.pl. No rzeczywiście wczoraj dawali sobie radę. W bardzo wielu miejscach kraju bardzo długo nie padało. I po tak długim okresie posuchy ulice są pełne pyłu, brudu, kurzu, no wszystkich takich rzeczy, które nie widzimy. A jak popada tak jak dzisiaj, to jedzie się na tym gorzej niż na lodzie, o czym boleśnie się przekonała przed chwilą skuterzystka, która się po prostu wbiła w tył samochodu na trasie łazienkowskiej. Nie za wiele jej się stało, także spokojnie, natomiast nóżka w gazu i jeździmy jak w zimę. Tak, proszę o tym pamiętać. 2, 2 i 7 trójek. Za 8 minut będzie 7. Urywki z kalendarza. Co tam, panie, w kalendarzu? Krzysztof Szubzda. 12 lipca. Dokładnie 148 lat temu opatentowano pierwsze w historii tworzywo sztuczne. Celuloid. To on był pierwszy. A przez niego wszystko się stało, co się stało. Lalki, przesuwki logarytmiczne, imitacje marmuru i guziki drugiego gatunku. Potem rzekł człowiek: niech się staną celuloidowe grzechotki, szpilki do kapelusza, protezy zębowe i kostki do gitary. A kiedy na świecie były już kostki do gitary, mogły powstawać pierwsze zespoły rockowe i mógł się dokładnie 56 lat temu odbyć pierwszy koncert Rolling Stonesów w Londynie. A potem człowiek rzekł: niech z celuloidu powstaną pióra wieczne i taśmy filmowe. I tak powstały taśmy, a na nich kręcono filmy. A w filmach występowali aktorzy, że wspomnę tylko Jana Łopuszniaka, który urodził się równo 108 lat temu, i Henryka Hunko, który zmarł równo 33 lata temu. Obaj spotkali się w 13 odcinku Stawki większej niż życie. Urodziny obchodzą dziś także liczni inni aktorzy, którzy nie zdołali załapać się do Stawki, ale czy warto o nich wspominać? Aż wreszcie człowiek rzekł: uczyńmy z celuloidu ramki i piłeczki ping-pongowe. I zaczął świat grać w ping-ponga. A najlepsi dostawali dyplomy w celuloidowych ramkach, a nawet puchary z imitacji marmuru. A fotoreporterzy uwieczniali wszystko na celuloidowych błonach. I komu to przeszkadzało? Kto rozsiał plotkę, że celuloid jest szkodliwy, łatwopalny, a zawarta w celuloidzie celuloza może wywoływać celulit? I tak odszedł od nas celuloid, a na świecie pojawił się bakelit, który był ojcem igelitu, który był ojcem silikonu, który był ojcem polichlorku winylu, z którego dziś robimy wszystko, od karoserii samochodowych po oprawy scyzoryka. A poseł Marzec, na którego tak właśnie wołano, obchodzi dziś 47 urodziny. I z tego miejsca składamy mu serdeczne życzenia. Ale tych 100 osób by mnie zagrało. Yeah.